อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดสถานีในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าของวันเสาร์กลางเดือนพฤษภาคมเสาร์ที่17พฤษภาคม2557ซึ่งเป็นวันแรมสี่ค่ำเดือน6ปีมะเมียด้วยรายการธรรมรับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะซึ่งสำหรับรายการธรรมรับอรุณนี้ก็มีท่านอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีท่านเมตตาเป็นองค์ปาฐกประจำในรายการธรรมรับอรุณของทางสถานีเป็นประจำเสมอมาเป็นเวลาหลายปีมาแล้วนะคะ 5-6 ปีแล้วละค่ะสำหรับในเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นก็จะเป็นช่วงของการสักการะหรือว่าสนทนาธรรมะต่างๆมีการตอบปัญหาของท่านผู้ฟังบ้างโดยดิฉันทำหน้าที่เป็นผู้ที่จะซักถามแล้วก็สนทนาธรรมะกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแทนท่านผู้ฟังนะคะสำหรับในเช้าวันเสาร์กลางเดือนที่เรามาพบกันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการท่านอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะสำหรับเช้าของวันเสาร์นี้นะเจ้าค่ะโยมอยากขอความเมตตาที่จะนำท่านผู้ฟังมารับฟังพระอาจารย์เมตตาสักการะหรือว่าพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของอริยสัจสี่เจ้าค่ะก็จะให้เข้ากับคำที่ว่ารู้ใดไม่สู้รู้อริยสัจเนี่ยเจ้าค่ะเอาเราทบทวนกันสักนิดดีไหมเจ้าค่ะ ใช่ก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยล่ะคือคำสอนของพระเจ้าก็มีแต่เรื่องนี้เรื่องอริยสัจสี ่ แล้วก็เรื่องอื่นๆที่สอนมันก็จะมาเป็นทางเพื่อที่จะปูให้เพื่อที่จะมาเข้าใจอริยสัจสี่อย่างถึงที่สุดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาพูดกันอยู่เรื่อยมาย้ําซ้ําให้ท่านผู้ฟังเกิดความเข้าใจในเรื่องของอริยสัจ4ตรงนี้เนาะ เจ้าค่ะ ไอ้ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอาตมาก็ได้มีพูดอยู่ตอนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของความสําคัญความจําเป็นในการที่เราจะต้องมารู้อริยสัจ4 เจ้าค่ะ นะซึ่งในเนื้อความตอนนั้นเนี่ยก็ได้ยกถึงพระสูตรตอนหนึ่งที่พระเจ้าได้ตรัสไว้กับภิกษุที่ชื่อมาลุงกยบุตรนะภิกษุที่ชื่อมาลุงกยบุตรเนี่ยก็มีความคิดว่าจะไปรู้เรื่องราวอื่นๆก่อนนะที่ว่าเป็นทิฏฐิอื่นที่เขามีอยู่ในสมัยนั้น ค่ะ ซึ่งพระเจ้าบอกว่าไอ้การไปรู้ตรงนั้นเนี่ยไม่ได้เกิดประโยชน์นะไม่เป็นเงื่อนต่ออย่างการประพฤติปฏิบัติรู้ไปก็ไม่ได้เห็นจะทําให้มันดับทุกข์ได้แต่ถ้าให้คุณรู้ความทุกข์ก็ยังมีอยู่ถ้าให้คุณไม่รู้ไอ้ความทุกข์ก็ยังมีอยู่อ้าวในเมื่อความทุกข์มีอยู่เรามาดับทุกข์กันอ้าวแล้วจะดับทุกข์ได้ไงอ้าวคุณต้องรู้อริยสัจ4นะหรือบางทีต่อให้คุณมีเรื่องราวใดๆอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในชีวิตเช่นว่ามีความสุขเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งถ้ามีความสุขอยู่มันอาจจะเป็นความทุกข์ได้ถ้ามีความทุกข์อันนี้มันเป็นทุกข์ที่เราเห็นชัดเจนอยู่เฉพาะหน้าใช่ไหมเอางั้นเรามาทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อที่จะมาดับทุกข์กันดีกว่าอย่างเงี้ย ก็คือถือเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมเจ้าคะ ใช่ใช่เป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่งเลยนั่นที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นได้ทีนี้ในตอนนั้นเนี่ยมาก็ยังไม่ได้อธิบายรายละเอียดถึงความชัดเจนในเรื่องแต่ละข้อว่าไออริยสัจแต่ละข้อเนี่ยมันคืออะไรทําไมคนเราเนี่ยถึงไม่รู้ไม่มาทําความเข้าใจบอกว่าต้องมารู้นะอยู่ตรงนี้ให้ไปทางนี้มันก็ยังไม่ไปแต่ให้ไปทางนี้ก็ยังไม่ทําบอกให้ทําอย่างนี้ก็ไม่ทําแต่จะไปทําทางอื่นที่มันไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยบอกให้มารู้เรื่องนี้ก่อนคุณจะทํามาหากินอะไรก็ตามเถอะคุณก็ทําจิตใจให้อยู่ในมรรคได้เอ๊แต่ก็ไม่ทําอย่างเงี้ยจะทําสิ่งที่ไม่ดีนะก็เพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ว่าปัญหาในชีวิตของตัวเราเนี่ยมันคืออะไร เจ้าค่ะ ถ้าเราทราบปัญหาในชีวิตของตัวเราว่ามันคืออะไรแล้วเนี่ยนะอย่างน้อยเราจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งคุณจะทำมาหากินก็ทำไปคุณจะเรียนหนังสือก็เรียนไปก็ไม่มีปัญหาแต่ในขณะที่คุณเรียนหนังสือในขณะที่คุณทำมาหากินในขณะที่คุณพูดคุยกับบริษัทต่างๆพวกนี้คุณก็สามารถที่จะแก้ปัญหาที่คุณจะต้องเจอได้ด้วยอันนี้คือสิ่งที่อนุบาลต้องการจะเน้นแยกแยะในแต่ละข้อสืบเนื่องจากตรงนั้นเนี่ยให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเข้าใจเพิ่มเติม นะ ทำความเข้าใจตรงนี้ว่าที่บอกว่าคนที่ไม่มาประพฤติปฏิบัติเนี่ยเรื่องของอริยสัจสี่ที่พระเจ้าได้เคยตรัสกับพราหมณ์ที่ชื่อคณกะโมคคัลลานะพราหมณ์นะที่พูดถึงว่าพระองค์เนี่ยเป็นแค่ผู้บอกทางนะเปรียบเหมือนกับถ้าเราบอกทางว่าคนนี้ให้ไปทางนี้เขาอยากจะไปเมืองราชคฤห์นะตอนนั้นเขาอยู่ที่เมืองสาวัตถีบอกคนนี้ก็ไปถูกได้แต่บอกอีกคนหนึ่งเอาคนหนึ่งกลับหลังตรงกันข้ามไปเอาทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะเอาจะไปทำอะไรได้ก็เราแต่เป็นผู้บอกทางเฉย ๆ เป็นแต่เฉพาะผู้บอกทาง ทำไมบางคนไม่ไปทั้งๆที่พระเจ้าก็ยังอยู่ในนิพพานที่จะทำให้เราถึงความดับทุกข์ได้ก็ยังอยู่แต่ทำไมคนถึงก็ไม่เดินตามมรรคนะไม่ปฏิบัติตามธรรมยังหลงระเริงเพลิดเพลินเฉยๆแล้วก็ทำสิ่งที่ไม่ถูกนะก็พระเจ้าก็บอกว่าตัวเองพระองค์เองเป็นแค่ผู้บอกทางนะอันนี้คือการตอบคำถามแบบหนึ่งนะแต่คำถามแบบนี้ก็เคยตอบกับพระอินทร์ท้าวสกัดเทวราชที่พูดถึงว่าเป็นเพราะตัณหานั่นเองนะตัณหาเนี่ยเป็นเรื่องรึงรัดที่ทำให้เราเนี่ยไม่มาปฏิบัติตามธรรมนะเวลาที่มันรัดรึงเราแล้วทำให้เราไม่เห็นว่าเอ๊ะเราจะต้องมารู้อริยสัจทำไมฉันก็เพลินไปตามเรื่องตามราวที่ฉันแบบอยากจะไปอยากจะทำนะเพราะเราไม่เห็นว่าไอ้ตัณหาเนี่ยเป็นอันตรายนะเป็นอันตรายถ้าเราไม่รู้นะว่าตัณหาเนี่ยมีนะคือถ้าเราไม่รู้ว่าความทุกข์ก็มีไม่รู้ว่าตัณหาเหตุเกิดของเกิดทุกข์ก็มีนะอันนี้เราจะไม่มาหาทางแก้เลย ถูกค่ะ คุณจะใจนี้ก่อนนะว่าคนที่เขา ใหญ่นะ คนที่เขาไม่รู้ว่าชีวิตตัวเองมีปัญหาอะไรเนี่ยเขาก็จะไม่หาทางที่ตัวเองจะต้องแก้อะไร ถูกค่ะ บางคนคิดว่าตัวเองมีความมั่งมีสีสุขร่ำรวยเงินทองมียศถาบรรดาศักดิ์แล้วคิดว่าชีวิตตัวเองฉันมีความสุขแล้วพอใจละแต่รู้หรือเปล่าว่าไอ้ความที่เราร่ำรวยเงินทองมั่งมีสีสุขก็มีความทุกข์ของคนที่ร่ำรวยเงินทองมั่งมีสีสุขแต่ซึ่งถ้าเราไม่เห็นตรงนี้เราจะเรียกว่าเป็นผู้เผลอเพลินประมาทตรงนี้เราก็เลยต้องมาทำความเข้าใจว่าถึงแม้คนที่ไม่ร่ำรวยเงินทองเป็นคนยากจนไม่มียศถาบรรดาศักดิ์เอาแน่นอนคุณมีความทุกข์ของการที่คุณไม่ร่ำรวยใช่ไหมแต่ถ้าคุณพยายามจะออกจากความทุกข์นั้นโดยไม่ถูกต้องอันนี้จะทุกข์หนักก็ต้องทำความเข้าใจตรงนี้อีกว่าเอาแล้ววิธีทางออกปัญหามันถูกต้องยังไงฉันเห็นทุกขาตาอยู่เนี่ยฉันเห็นทุกขาตาอยู่นี่จะออกจากความจะออกจากปัญหาจะออกจากความทุกข์นี้จะออกยังไงเพราะว่าถ้าทำไม่ถูกมันก็ยิ่งทุกข์หนักเข้าไปอีก น ะจึงจำเป็นมากๆอย่างยิ่งที่สุดนะที่เราจะต้องมารู้เอสสีอันนี้ไม่ใช่หมายความว่าให้ทุกคนบวชนะ คุณ จะบวชก็ดีแต่ถ้ายังบวชไม่ได้เพราะมันงานการมีอยู่อะไรต่างๆมีอยู่เนี่ยเราก็ต้องมาเข้าใจระบบที่ถูกต้องตรงนี้เรื่องแรกที่พระเจ้าตรัสถึงในอริยสัจสี่คือเรื่องความทุกข์กุณฑใจเรื่องของความทุกข์เพราะฉะนั้นเรามาทำความเข้าใจเรื่องของความทุกข์ว่าไอ้เจ้าความทุกข์เนี่ยมันมีอะไรบ้างน ะ อย่างที่อาตมาพูดถึงว่าคนมั่งมีสีสุขนะร่ำรวยเงินทองนะคิดว่าชีวิตตัวเองประสบความสำเร็จก็ยังจะมีความทุกข์ของการที่ชีวิตตัวเองนั้นจะประสบความสำเร็จนะก็คือการที่พลัดพรากจากสิ่งที่น่ารักน่าพอใจอันนี้เกิดขึ้นได ้เจ้าค่ะ หรือว่าความที่ไม่ได้ตามปรารถนาในสิ่งที่พอใจอันนี้อาจจะเกิดขึ้นได้นะซึ่งมันเกิดขึ้นกับทุกคนแน่นอนไม่ว่าจะมั่งมีสีสุขร่ำรวยเงินทองหรือว่ายากจนข้นแค้นไม่มีหน้ามีตาอย่างนี้ เจ้าค่ะ ก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนตรงนั้น ก็คือทุกคนมีทุกข์ของตัวเองว่างั้นเถอะ ใช่ใช่ใช่ทีนี้ไอ้ทุกข์ทั้งหมดเนี่ยโอ้มันเยอะแยะมากมายเข้าห้องน้ำก็ทุกข์เข้าห้องน้ำแล้วไม่มีน้ำล้างยิ่งทุกข์หนักหรือว่ากินข้าวไม่อร่อยแล้วก็ทุกกินข้าวอร่อยแล้วมันมีเส้นผมติดอยู่ยิ่งทุกข์หนักเน ี่ ยมันก็จะเป็นทุกข์ที่แฝงตรงนั้นแฝงตรงนี้อะไรต่างๆซึ่งเราจะแบ่งย่อยออกมาได้ทั้งหมด11อย่างด้วยกัน โอ้เยอะเลยนะคะ11 อย ่ างใช่ ค่ะ คือถ้าไม่มีใครที่จะมารวบให้เห็นเป็นกองให้ชัดเจนเนี่ยเราจะมึนงงไปหมดแล้วมันเยอะแยะเรื่องนั้นเรื่องนี้ลงตรงนางมาทางตาทางหู ค่ะ ซึ่งพระพุทธเจ้าก็เลยแยกแยะแบ่งรวบรวมให้นะว่ามี11อย่างตรงนี้ที่เป็นอย่างนี้ก็ยังเยอะอยู่เลยสำหรับบางคนนะเอามันเหลือ6อย่างก็คือมาทางตาทางหูจมูกลิ้นกายหรือใจง่ายๆตรงนี ้เจ้าค่ะ นะความทุกข์ที่เราจะไปรับรู้ได้เนี่ยมันก็ผ่านมาทางตาหู6ทาง6ช่องทางนี้เท่านั้นเอง งั้ นถ้าเรายังมีแผลตรงนี้อยู่ตรงนี้เปรียบเสมือนแผลเนี่ยมันก็จะเป็นช่องที่ให้เกิดความทุกข์ได้ถ้าเรายังมีความทุกข์เนี่ยเราควรที่จะมาแก้ปัญหาความทุกข์นี้กันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าไม่ว่าคุณจะยากดีมีจนศาสนาไหนก็ตามสีผิวใดก็ตามเนี่ยแหมเจอความทายเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็ทุกข์นะพอถึงเวลานั้นมาถึงแล้วเราจะทำจิตยังไงให้เรายังเป็นผู้ที่มีความผาสุกอยู่ได ้เจ้าค่ะ มันมีวิธีนั้นหรอคุณเดินใจว่าแต่ว่ า พอเราเจอเรื่องที่ไม่น่าพอใจแล้วยังจะเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้มีวิธีนั้นหรอ เจ้าค่ะหลายคนก็สงสัยนะเจ้าค ่ ะ ใช่อย่างสมมติคุณเจอโรคที่แบบโหรักษาไม่หายหรือคุณแก่จนจะตายแล้วอย่างเงี้ยงานตรงนั้นก็ยังไม่ได้ทำตรงนี้ยังไม่ทำยังมีความคิดที่จะไปทำนั่นทำนี่อยู่อย่างเงี้ยแล้วมันจะแก้ยังไง เจ้าค่ะ นะจะมีวิธีการใดที่จะทำให้เราอย่างน้อยตรงนั้นนะวิธีนี้นั้นเรายังเป็นผู้ที่ผาสุกได้ตรงนี้แหละที่พระเจ้าบอกสอนเท่านั้นเองน ะ ไม่ได้มีความคิดที่จะไปเรียกคนมาให้นับถือแต่ว่าต้องการแก้ปัญหานะไม่ได้มีความคิดที่ว่าจะล้มล้างและที่อื่นให้สิ้นไปแต่ถ้าปัญหามีมันต้องแก้นะ ไม่ได้มีความคิดว่าที่จะให้คนอื่นเห็นว่าฉันเป็นผู้วิเศษอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าถ้าเผื่อว่าคุณยังไม่แก้ปัญหาคุณจะเป็นความทุกข์นะแล้วก็ไม่ได้มีความคิดที่ว่าเพื่อที่จะหวังลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยออะไรต่างๆแต่ถ้าความทุกข์มันยังมีอยู่คุณมีปัญหาแน่อย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่ต้องการแก้คือเรื่องของความทุกข์เท่านั้นเอง อืมเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นความทุกข์มันมีกับทุกคนถ้าคุณยังไม่เห็นอันนี้แสดงว่าคุณต้องทำอะไรสักอย่างให้ตัวเองเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะเช่นความตายที่เราจะเผชิญหน้าหรือว่าแม้แต่ความแก่ที่เรากำลังเผชิญอยู่หรือแม้แต่เรื่องของการที่ไม่ได้ตามสิ่งที่น่าพอใจหรือปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นสมหวังน ะ ความเจ็บไข้ได้ป่วยความที่เราจะต้องมาทนทุกข์กับการที่กินอยู่หลับนอนพวกนี้อันนี้เป็นเรื่องของความทุกข์ที่เราจะต้องทำให้เกิดเห็นได ้ ทีนี้มันจึงมาถึงจุดที่เรียกว่าไอ้ความทุกข์ตรงนี้มันมีอยู่แน่ละแล้วถามว่าเราต้องทำยังไงกับมันอันนี้คือขั้นตอนที่2ว่าเราต้องทำยังไงกับมันนะคือเราต้องทำความเข้าใจมันให้ได้นะเข้าใจมันให้ได้ว่าไอ้ความทุกข์ที่เราไม่เห็นหรือเห็นไม่ชัดเจนอันนี้คุณต้องทำความเข้าใจจึงเป็นเหตุตรงนี้นะหรืออีกเรื่องหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของสิ่งที่ทำให้เรามีความทุกข์เกิดขึ้นได้คือเหตุของมันนะคือเรื่องของตัณหานะว่าตัณหานี่ก็มีนะตัณหาที่ทำให้เราเพลิดเพลินหลงระเริงไปแต่ทำให้เรามีความกำหนัดทำให้เรามีความลุ่มหลงนะลักษณะของจิตที่มีความกำหนัดลุ่มหลงเนี่ยมันเป็นไปตามอำนาจของตัณหาซึ่งตัณหานี้เราต้องละอย่างตัณหานี้ไม่ใช่เก็บเอาไว้อย่าไปอยากนู่นอยากนี่อยากนั่นแล้วก็อยากนี่ไม่จบสักทีตัณหาเนี่ยทำให้เต็มไม่ได ้เพราะนั้นคือไม่รู้จักพอนะ ใช่มันจะไม่พอเลยทำให้มันอิ่มไม่ได้นะเดี๋ยวมีนั่นแล้วคิดว่าจะพอเดี๋ยวก็ต้องมีนั่นอีกไปอีกอันหนึ่งไปเรื่อยๆในคิดว่าจะอิ่มแต่ตัณหานี้มันไม่พอเพราะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ให้เราเก็บเอาไว้แต่ต้องละต้องทำความเข้าใจตรงนี้ด้วยแต่ต้องทำความเข้าใจด้วยตัณหาเนี่ยต้องละอย่างเงี้ยนะแล้วก็เรื่องของความดับไม่เหลือของตัณหามีไหมคนที่จะดับตัณหาได้มีแล้ววิธีการที่จะทำให้ดับตัณหาได้มีไหมก็ ม ีนะตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่เรามองโลกในแง่ดีนะพอคนคิดเห็นว่าเอ้ยมีแต่ทุกข์นี่หว่าคำสอนพระเจ้าอ้าวก็เลยคิดว่าโอ้ยงั้นฉันไม่เอาดีกว่าคิดว่าความที่จะมารู้อริยสัจต้องเป็นไปกับด้วยทุกข์กับด้วยโทมนัสก ็ เลยคิดว่าจะไม่เอาแล้วความทุกข์กับทุกข์อะไรโยนทิ้งแต่เข้าใจไม่ถูกนะก็จึงต้องเข้าใจให้ถูกว่าวิธีการมีอยู่นะที่จะดับทุกข์ได้มีอยู่แต่เรามาทำความเข้าใจจริงๆว่าไอ้ส่วนที่เป็นทุกข์ก็มีส่วนที่จะเป็นสุขโสมนัสพุทธเจ้าก็ยืนยันว่ามีเพราะการที่จะมารู้อริยสัจเนี่ยเป็นไปกับด้วยสุขกับด้วยโสมนัสทีเดียว อืมเจ้าค่ะ นะทีนี้ประเด็นที่อาจารย์ต้องการจะพูดที่ขยายความเพิ่มเติมก็คือว่าไอ้การมารู้อริยสัจเนี่ยมันสามารถทำได้กับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เราทำอยู่นะเพราะว่ากระบวนการที่ทำให้คุณมารู้อริยสัจได้ก็คือปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8นะอริยมรรคมีองค์8มีอะไรบ้างคุณเตือนใจ ก็จะมีทั้งหมด8อย่างนะเจ้าคะก็มีสัมมาทิฏฐิเห็นชอบแล้วก็มีสัมมาสังกัปปะคือดำริชอบนะเจ้าคะอันนี้เป็นหมวดของปัญญาอย่างที่พระอาจารย์เคยบอกนะเจ้าคะ ใช่ ส่วนทางเป็นหมวดของทางด้านศีลก็จะมีสัมมาวาจาก็คือวาจาชอบสัมมากัมมันตะก็คือการงานชอบแล้วก็มีสัมมาอาชีวะคืออาชีพชอบเจ้าค่ะ อ ันนี้เป็นด้านของศีลถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ แล้วจากนั้นก็จะสูงขึ้นมาเป็นเรื่องของหมวดของจิตก็คือสมาธิก็จะมีสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติคือความระลึกชอบแล้วก็สัมมาสมาธิคือตั้งใจมั่นชอบใช่ค่ะ เรื่องอริยมรรคมีองค์8เนี่ยคือหนทางเดียวที่มีองค์ประกอบ8อย่างเนี้ยหลายๆคนก็จำมาได้ตั้งแต่สมัยเด็กๆด้วยซ้ำ นะ เพราะนั้นไอ้ตรงที่เราจำได้ท่องได้แล้วเนี่ยหรือจะท่องไว้ได้ก็แล้วแต่เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำอยู่ตลอดเวลาน ะ เพราะว่าเวลาที่เราทำแล้วเนี่ย1เราจะละตัณหาได้น ะ 2คุณทำตรงนี้นะทำ8อย่างเนี่ยคือทำอย่างเดียวนี่แหละแต่มีองค์ประกอบ8อย่างเนี่ยนะทำให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันปุ๊บคุณจะเข้าใจความทุกข์ได้นะ1คุณจะละตัณหาได้2คุณจะเข้าใจความทุกข์ได้3คุณจะทำนิโรธคือความดับไม่เหลือของทุกข์เนี่ยให้แจ้งขึ้นได ้ นะด้วยกระบวนการตรงนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าไฟจะไหม้ผมอยู่บึ้มบึ้มอยู่เราก็ต้องเดินตามมรรคแปดนะเราก็ต้องมีปัญญาศีลสมาธิอย่างที่คุณเดินใจว่าเมื่อสักครู่ ใช่ไหม คุณจะทำมาหากินคุณจะทำประสบความสำเร็จหรือจะไม่ประสบความสำเร็จคุณก็ต้องเจริญอริยมรรคมีองค์8นะต้องทรงอยู่ให้ได้นะไม่ว่าสถานการณ์ในชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นไอ้จิตใจที่คุณจะต้องมาจดจ่อเอาไว้มีความเพียรไม่ถอยหลังมีวายามะมีความอุตสาหะอย่างเต็มที่เลยเนี่ยคือเพื่อที่จะมาจ่อไว้ให้ฉันเนี่ยอยู่ในมรรค8ให้ได้ เ จ้าค่ะ น ี่ คือเรื่องที่สำคัญที่เรามาต้องม า เน้นย้ำอ ยู่ในทางนี้ตลอดเลย ถูกต้องถูกต้องไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไม่ว่าสามีจะมีชู้หรือไม่ว่าลูกจะเรียนไม่เก่งหรือแม้ว่าลูกจะประสบความสำเร็จหรือคุณจะถูกลอตเตอรี่หรือคุณจะเสียเงินเป็นหลายแสนหลายล้านหรือว่าคุณจะเป็นโรคขนาดรักษาไม่หายหรือคุณจะได้ธุรกิจประสบความสำเร็จคุณจะต้องทรงอยู่ในมรรคแปดได ้ เพราะนี่คือหนทางหนทางที่จะทำชีวิตของเราให้ดีนะให้ดีหมายถึงไงหมายว่าทำชื่อของคุณเนี่ยให้มารู้อริยสัจสี่ให้ได ้ นะอาจจะดีขึ้นดีขึ้นหมายถึงว่าอาจจะมีเงินมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นหรืออาจจะตกต่ำลงอาจจะมีเงินน้อยลงสุขภาพร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรต่างๆก็ตามนะอาจจะเป็นได้ขึ้นขึ้นลงมันมีนะเป็นไปได้เพราะโลกมันเป็นอย่างนี้ธรรมดา ไม่เที่ยง ใช่ใช่แต่ถ้าจิตใจของเรามีอยู่มรรคแปดอยู่แล้วเนี่ยคุณจะเข้าถึงจุดที่ถึงความดับทุกข์ตรงนั้นได้ อ ันนี้จะเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยที่ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าก็ตามที่คิดว่าเป็นเรื่องด่วนที่ต้องมาทำก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคุณต้องมารู้ไอ้สัตว์ตรงนี้ก่อนเพราะว่าจิตใจของคุณเนี่ยตั้งให้มันจ่ออยู่กับไอ้เรื่องของสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะพวกนี้ได ้เจ้าค ่ะเพราะมันจะทำให้ตัณหาละไปได้จะทำให้ความทุกข์เข้าใจได้จะทำให้นิพพานแจ้งได้อย่างนี้นะ เจ้าค่ะเจ้าค่ะก็คือสามารถพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงว่าอย่างนั้นเถอะไม่ว่าจะทุกข์มากทุกข์น้อยนะเจ้าคะ อืม เจ้าค่ะ แล้วตัวพระพุทธเจ้าเองนะก็ยืนยันไว้ชัดเจนว่าถ้าตัวพระองค์เนี่ยตอนที่ทำทุกขกิริยาตอนที่ทำทุกขกิริยาที่แบบท้องกิ่วจนกระทั่งจับท้องถึงหลังจับหลังถึงท้องเนี่ยนะ ค่ะ แล้วก็โอ้โหผิวพรรณเศร้าหมองไปเพราะว่าความที่ตัวเองมีอาหารน้อยทำทุกขกิริยาในช่วง6ปีนั้นเนี่ย ค ่ ะ ตอนที่จะเลิกทำเนี่ยก็มีความคิดอย่างนี้ขึ้นมาว่าเอ๊ะถ้าบอกว่าคนที่เขาได้รับความทุกข์ทางกายกล้าแข็งเจ็บแสบขนาดนี้เนี่ยคือเหมือนกับว่ากายเนี่ยไกลจากพวกวัตถุกาม อืมเจ้าค่ะ แต่ว่าถ้าใจยังเราคนอยู่ด้วยกิเลสกามคือใจยังมีกิเลสอยู่ใจยังมีตัณหาอยู่เงี้ยมันต่อให้จะเจ็บขนาดนี้ก็ตามก็จะไม่ได้บรรลุต่อให้จะไม่ต้องเจ็บก็ตามก็จะไม่บรรลุเข้าใจความหมายไหมว่าต่อให้เจ็บสมมติตอนนั้นถ้าพุทธเจ้าเจ็บอยู่แล้วจิตใจนะมีมรรคแปดท่านก็จะบรรลุได้เหมือนกัน เจ้าค่ะ แต่ถ้าไม่ต้องเจ็บแล้วจิตใจมีมรรคแปดก็บรรลุได้เหมือนกันนะ เจ้าค่ะ โอเคไหมมันเปรียบเหมือนสถานการณ์ปัจจุบันของเราเนี่ยต่อให้คุณเป็นโรคชนิดรักษาไม่หายถ้าใจคุณมีมรรคแปดนะคุณบรรลุตามได้นะจิตใจตอนนั้นคุณจะมีความผาสุกอยู่ได้แต่ถ้าคุณร่างกายสุขภาพแข็งแรงดีแล้วจิตใจคุณมีมรรคแปดนะคุณก็บรรลุทำได้นะ เจ้าค่ะ คุณก็บรรลุทำให้ถึงจิตใจความมีผาสุกได้ต่อให้คุณถูกโกงนะแล้วก็มีสภาวะอะไรเป็นหนี้เป็นอะไรต่างๆแต่ถ้าจิตใจคุณมีมรรคแปดนะคุณยังอยู่ผาสุกได้นะคุณจะรู้ธรรมะได้ทำความดับทุกข์ให้แจ้งได้หรือว่าในทางตรงข้ามถ้าคุณร่ำรวยมหาศาลนะเพิ่งได้รับขายโครงการได้เป็นหลายๆล้านนะถูกลอตเตอรี่อะไรก็ว่าไปนะแล้วถ้าจิตใจคุณมีมรรคแปดด้วยนะคุณทำความผาสุกให้ถูกต้องตามธรรมได้คุณเข้าถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ได้เน ี่ ยมันได้ตรงนี้ เพียงจุดสำคัญก็คือขอให้มีอริยมรรคมีองค์8นี่อยู่ในใจเราเสมอ ถูกต้องถูกต้องทีนี้ตรรกะความคิดตรงนี้มันก็ต้องมาแยกแยะนิดหนึ่งสมมติอย่างที่อาตมาพูดถึงว่าสูงสุดหรือต่ำสุดคุณนำได้หมดแต่ในที่นั้นเนี่ยตรงโพธิสัตว์ที่พูดถึงว่าเอ๊ะแต่คนที่มามีร่างกายหิวโหยเกินกว่าเหตุพวกนี้มันจะทำความแจ่มแจ้งตรงนั้นได้ยากเพราะมันเป็นสุดโต่งเกินไป เจ้ าค่ะในทางทำนองเดียวกันในทางตรงกันข้ามแต่ถ้าเราแบบชุ่มอยู่ด้วยกามเกินไปอันนี้ก็หรูหราฟู่ฟ้าฟุ่มเฟือยอันนี้มันก็จะยากเข้าใจไหมเพราะมันชุ่มอยู่ด้วยกามเกินไป เจ้าค่ะ นั้นจึงเป็นสุดโต่งเกินไปในที่พูดถึงว่าถ้าชุ่มอยู่ด้วยกามาสุขาลิกานิโยคใช่ไหมทำตัวบิ่มเพรียบพร้อมอยู่ด้วยกามมากเกินไปอันนี้ก็จะทำให้มารู้อริยสัจได้ก็จะเปรียบเทียบกับคนที่หรูหราฟู่ฟ้ามีเงินทองแล้วก็เพลินไปมันจะจิตใจมันจะน้อมไปในการเพลินนะประมาทอันนี้ก็จะส่วนหนึ่งนะอันนี้ก็ต้องระวังว่าอาจจะทำได้แต่มันก็จะมีส่วนที่เป็นสุดโต่งไปได้เหมือนกัน อืมเจ้าค่ะคล้ายๆมันมีสิ่งล่อลวงเยอะ ใช่ใช่ใช่ในทางตรงข้ามถ้าคุณเป็นโรคที่รักษาไม่หายถูกคดโกงเงินที่เก็บมาหายไปหมดนะมีทุกขเวทนามากเหลือเกินนะไอการที่จะทรงมรรคแปดมันก็จะยากเหมือนกันนะเพราะมันจะเข้าข่ายสุดตรงข้างหนึ่งคือทำตัวเองให้ทรมานโดยลำบากบ่าวๆพี ่ๆอ ย่างเงี้ยก็ต้องระวังตรงนี้นะเพราะฉะนั้นอาตมาจึงต้องการมาชี้แจงให้ทราบอีกนิดหนึ่งว่าอ้าวแล้วทำยังไงถึงจะดีนะก็จึงพูดถึงทางสายกลางนะทางสายกลางเนี่ยก็คือไม่ใช่ไ ม่ใช่เป็นเรื่องของทางกายนะคุณเดินใจแต่เป็นเรื่องของทางใจ เจ้าค่ะ นะทางใจที่ว่าเอาใจคุณจะทรงให้มีมรรคแปดเนี่ยคือทางสายกลางใช่ไหมในขณะที่คุณชุ่มอยู่ด้วยการได้ไหมก็อาจจะได้และในขณะที่คุณได้รับความทุกข์ชนิดที่แบบโอ้โหเจ็บปวดมากนะอะไรก็ไม่ได้อย่างที่ใจหวังนะคุณจะทรงมรรคแปดให้เกิดขึ้นได้ไหมก็อาจจะได้แต่มันจะยากนิดนึงตรงนี้อย่างที่โพธิสัตว์พูดตรงนั้นล่ะน ะ ที่ว่าที่ว่าคนที่มีร่างกายหิวโหยกวนก่อเหตุเนี่ยจะมาทำไอ้ความสุขที่เกิดจากสมาธิได้มันก็จะยากนิดนึงนะตอนนั้นพระองค์ก็เลยตัดสินใจว่าจะกินอาหารนะกินอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมสดทีนี้ที่อาตมาพูดอย่างเงี้ยบางคนอาจจะคิดว่าอ้าวถ้างั้นฉันมีเงินมากเกินไปก็ไม่ดีหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้ฉันจนเกินไปก็ไม่ดีสิก็ไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้นน ะ เพราะว่าจิตใจที่เราจะมารู้เรื่องของอริยสัจสี่ได้เนี่ยถามว่าไอ้เจ้าความที่จะทำให้เราประมาทในลักษณะที่ชุ่มอยู่ด้วยกามเกินไปนั่นคือเรื่องของกามกามอยู่ที่ไหนอยู่ในใจเรานะถ้าเราเพลินไปอันนี้เราละได้เราต้องละตรงนั้นละในใจของเรานะในขณะเดียวกันถ้าคุณอยู่ในช่วงชีวิตที่ตกต่ำมีความทุกข์ต่างๆนานาเงินหายญาติตายเป็นโรคภัยไข้เจ็บนะไอ้สิ่งที่มันจะทำให้เราเจ็บปวดเจ็บใจตรงนั้นนะคือเวทนาเราก็ต้องละตรงนั้นให้ได้ก่อนปิดกั้นตรงนั้นก่อนนะเราถึงจะมาทำไอ้อริยมรรคมีองค์8ที่อยู่ในใจของเราเนี่ยให้มันเกิดขึ้นได้ตรงนี้จะเกิดความผาสุกขึ้นในจิตของเราได ้เจ้าค่ะก็จะเกิดความสุขสงบนะเจ้าค่ะไม่ว่าชีวิตเราจะเผชิญกับความลำบากยากแค้นคนแค้นแค่ไหนหรือว่าจะร่ำรวยจนล้นฟ้านะเจ้าค่ะจนกระทั่งชุ่มไปด้วยสิ่งบำรุงบำเรอความสุขทางภายนอกทั้งหลายแหล่เนี่ยอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าหากว่าเราอยากจะได้พบผลทางที่จะไปถึงวิมุตติก็คือถึงนิพพานที่จะหมดสิ้นจากอาสวะกิเลสทั้งหลายจริงๆก็จะต้องเลือกทางเดินสายกลางนี้คืออริยมรรคมีองค์8อย่างที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนไว้ใช่ไหมเจ้าคะ เพราะนั้นความเพียรที่เราจะต้องใส่เข้าไปนะความพอใจความเพียรความอุตสาหะทำยังไงก็ได้ให้เราทรงมรรคของเราเนี่ยอยู่ในสถานการณ์นั้นๆให้มันได ้เจ้าค่ะคือนำมาปรับใช้นำเอามาใช้ทรงอยู่ในตัวเราตลอดเวลาทุกสถานการณ์นะเจ้าคะ ใช่ๆแล้วเรื่องนี้บางทีมันก็อาจจะยากนิดนึงเพราะว่ามันเหมือนเราต้องปรับสมดุลในชีวิตของเราบ้างนะ เจ้าค่ะ จึงเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความสามารถพอสมควรทีเดียวแต่ไม่ใช่เรื่องยากนะแล้วก็เป็นเรื่องที่ถ้าทำได้แล้วเนี่ยแม่มันจะคุ้มกันมากจะคุ้มกันมากกับไอ้ความเวลาหรือว่าความพยายามอะไรที่คุณใส่เข้าไป เจ้าค่ะเจ้าค่ะอันนี้โยมอยากจะขอกราบนมัสการท่านอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนะเจ้าค่ะได้พูดเน้นย้ำอีกนิดนึงนะเจ้าค่ะว่าเกี่ยวกับเรื่องของอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเจ้าค่ะในประเด็นที่พระอาจารย์ได้เกริ่นมาตอนต้นนะเจ้าค่ะว่าพระพุทธองค์หรือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ชี้แนะแนวทางไว้หมดละเพียงแต่ท่านชี้แนะว่าทางเนี่ยไปแล้วดีแน่แล้วก็จะหมดทุกข์อย่างสิ้นเชิงอย่างนี้เจ้าค่ะแต่ปัญหาของคนเราหรือมนุษย์เราเนี่ยนะเจ้าค่ะอยู่ที่ว่ารู้ว่ามันมีทางแต่ไม่ปฏิบัตินะเจ้าค่ะอันนี้พระอาจารย์จะแนะนำยังไงดีที่จะพยายามปลุกใจให้มาปฏิบัติจริงเถอะไม่ใช่ท่องอย่างเดียวอย่างเด็กๆสมัยเด็กก็ท่องอริยมรรคมีองค์8มีอะไรบ้างสมาธิอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะสังกัปปะวายามะอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่ได้แต่สักแต่ว่าท่องแต่ว่าไม่ได้ทำเจ้าค่ะจุดสำคัญก็คือนำมาปฏิบัติให้ได้จริงๆเจ้าค่ะ ใช่ใช่คนที่จะนำมาปฏิบัติให้ได้จริงๆเนี่ยมันก็ต้องมีสาเหตุคือการทำจริงเนี่ยคือวิริยะวายามะการบารมีความเพียรเป็นผลของอะไร เจ้าค่ะ นะเป็นผลของการที่คุณมีศรัทธาศรัทธาคืออะไรคือความมั่นใจมั่นใจว่าตรงนี้ทำแล้วจะต้องได้ผลไอ้ศรัทธาความมั่นใจนี้มาจากไหนมาจากการที่คุณเจอความทุกข์นะถ้าคุณเจอความทุกข์เนี่ยมันจะมีอยู่2ทางเลือกคุณตัดใจ okay. คนใดคนหนึ่งที่ความทุกข์ถูกต้องแล้วเนี่ยทางเลือกที่1 นะคุณก็จะต้องสามารถที่จะเลือกได้นะก็คือร่ำให้คร่ำควรวญทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้เงินคลั่งเปล ือ นะคือมีความทุกข์ไปจบไปนะคุณก็จมอย ู่ในฟูมไฟไปเลยฟูมไฟอะไรไปเรื่อยๆนะเจ้าค่ะ จมอยู่ในกองทุกข์นั้นไป เจ้าค่ะ นะหรือทางที่2นะก็แสวงหาทางออกภายนอกว่าน่าจะมีคนที่รู้ทางออกของปัญหานี้สัก1หรือ2วิธีนะคือแสวงหาทางออกภายนอกอันนี้คือทางที่2ที่คุณเลือกได้ถามว่างั้นทุกคนก็สามารถที่จะเลือกทางที่2ก็ได้ไหมก็อย่างที่บอกนะคุณเตือนใจว่าสัตว์โลกสมัยนี้บางทีมันก็หนาแน่นถูกกลุ่มมืดครอบงำอยู่ นะ สมณะโคดมพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ไม่ได้สามารถที่จะช่วยได้ทุกคน จ้าค่ะ เฉพาะกลุ่มหนึ่งนั้นหนึ่งใน3กลุ่มนะสมมติเราแบ่งคนในโลกนี้เป็น3ส่วนอาจจะไม่เท่ากันนะส่วนหนึ่งนั้นหนึ่งใน3ส่วน3ส่วนนี้อาจจะไม่เท่ากันนะ จ้าค่ะ ที่ต่อเมื่อได้เห็นพระพุทธเจ้าต่อเมื่อได้ฟังธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแล้วจะเข้ามาสู่คลองแห่งกุศลธรรมได้ส่วนนี้แหละที่เราจะช่วยได ้จ้าค่ะ ส่วนที่ว่าต่อให้ได้เห็นต่อให้ได้ยินแต่เขาก็จะไม่มาไม่ปฏิบัติไม่ทําอะไรอันนี้เราก็ช่วยเขาไม่ได้นะ ก็ คงต้องรอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปหรือไม่ก็ต้องไป ปล่อยไปตามกรรมเขา ไปตามเรื่องตามราวของเขาก่อนแต่คนที่ไปได้มีไหมมีนะยืนยันได้ว่ามีสัตว์ที่มีทุลินดวงตาแต่น้อยมีอยู่นะถ้าฟังธรรมเขาจะรู้ธรรมได้เพราะฉะนั้นจึงมีรายการอย่างธรรมะรับรุนรายการธรรมะอื่นๆที่เป็นช่องทางให้คนแบบนี้ได้ฟังธรรมพวกนี้เราได้บุญตลอดน ะ เป็นสิ่งที่ดีที่เพราะว่าถ้าคนเขามีคุณสมบัติในข้อที่ว่าถ้าได้ฟังธรรมแล้วจะมาเป็นคนดีได้เนี่ยแล้วถ้าเขาไม่ได้ฟังเนี่ยแหมเขาจะเสื่อมจากคุณที่จะได้รับ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเราจึงจะให้มีการฟังธรรมในรูปแบบการสังฆาบ้างให้มีฟังพุทธพจน์บ้างอธิบายบ้างตอบคําถามบ้างเนี่ยเพื่อให้ตรงนี้เป็นช่องทางที่ท่านฟังเนี่ยอย่างน้อยเฮ้ยฉันเป็นคนประเภทนั้นหรือเปล่าเนี่ยที่เมื่อฟังธรรมแล้วจะมาสู่คลองแห่งกุศลธรรมได้แล้วถ้าเราเดินอยู่ในทางแล้วนะคุณสนใจเราควรจะต้องแนะนําคนอื่นนะที่เราพอจะบอกได้นะเพราะมันยังมีคนที่เราพอจะบอกได้ให้เขามารู้ในทางนี้ให้เขามาอยู่ในทางน ี้ชวนมาว่างั้น ใช่ใช่ใ ช่ นะพระเจ้ายืนยันเอาไว้ว่าใครก็ตามเนี่ยที่เป็นญาติมิตรสายโลหิตนั้นที่เราพอจะชักชวนเขาได้เนี่ยควรจะชักชวนให้เขามารู้อริยสัจ4นะเป็นเรื่องที่สําคัญจริงๆเลยมันไม่รู้จะพูดยังไงให้มันแสดงถึงความสําคัญในเรื่องนี้อย่างถ้าเขาพูดได้ที่สุดก็อย่างที่พระเจ้าพูดนั่นแหละ เจ้าค่ะเจ้าค่ะอันนี้โยมเชื่อมั่นเลยเจ้าค่ะว่าจากการสักการะหรือการสนทนาพูดคุยของท่านอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในเช้าวันนี้นะเจ้าค่ะโยมเชื่อมั่นว่าทําให้ท่านผู้ฟังทางบ้านญาติโยมอีกหลายๆท่านเป็นจํานวนพันจํานวนหมื่นทีเดียวที่อาจจะเกิดความคิดฉุกคิดขึ้นมาแล้วก็ดวงตาเห็นธรรมนะเจ้าค่ะเป็นประเภทที่เรารายการวันนี้สามารถชักชวนให้มายึดถือปฏิบัติยึดอริยมรรคมีองค์8นี้เพื่อเป็นทางไปสู่วิมุตติหรือนิพพานกันต่อไปนะเจ้าคะเวลาในรายการเช้าวันนี้หมดลงแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเราต้องกลับมาพบกันในเช้าวันพรุ่งนี้ถ้าหากว่าพระอาจารย์มีอะไรจะเสริมเพิ่มเติมก็คงจะสนทนากันในเช้าวันพรุ่งนี้นะเจ้าคะสำหรับเช้าวันนี้ก็โยมขอนำญาติโยมทั้งหลายกราบนมัสการขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุณโญและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าบ้านเจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะ